سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ده سورة حديد دوما حس شروع لقد أرسلنا رسلنا بالبينات پدی دویم حصہ کی دو خبری وغٹی، یو ترغیب للجہاد فی سبیل اللہ، سدا اللہ پلار کی جہادو کے دے سر محبت و مینہ پیدا کے. دویم کم خلق چی جہاد دنیا کی پریخیو او ناس تے غرکڑی وا شیخی او پیری ورکڑی وا آغی خلقو باندے اللہ لگا غندرنا وردی دا دنیا کی یہود و نسواراو دا دنیا کی شیخی و پیری و موری تو مور دا دا یہود و دا نسواراو نشورو من دا دے دا نسواراو عیسائیانو اگر چې زمونږ را دی امت نمخ کی تیر شوی دی زمانه د موسی علیہ الصلات والسلام او داغی نروستو او عیسی علیہ الصلات والسلام په وخت کې او داغی نروستو ځان تباغی نسبت کو د یهودیت او یاد نصرانیت او مقصد به دا چې دا دو حق دینونه دي امون په غی په روانو دا ټول خبره د غی غف او دروغ دین د غی نه پاتې شوی اگی چی سے جو کڑیو دے رضا نہ جو کڑیو اللہ دے روان آیاتونو کی پخپل گواہی کی چی دا دن نو رضا نہ دی سے جو کڑیو او چی رضا نہ جو کڑیو دنی وطاوی او عقیدہ داو چی پا دے بمونگ اللہ تا نزدیشو چی پا یوغار کی کینو عبادت شروع کو او دش پی در وز عبادت تو دنیا پریدو خخورا کن نکو نکا نکو ودنا او بچی مچی دا کسی پسی پریدو نو پا دی بگا نمونگ اللہ تا نزدی شو خود دا غزریہ دا نزدیکت تا اللہ ندا اللہ پا دی بانے رس کی حالت دا غی ذکر کئی او رد کئی پا دی امت کی پاغ خلق بانے جای غی دا غی اللہ سنیواؤکڑا یہودیت او نصرانیت دا غی پاغ وزیپو پس روان شو او دین اسلام کی کم خصوصیت نہ غیب زبان پر خود دین اسلام کیا جہاد ہو یا دعوت ہو تعلیم و امت تا دا قرآن و دا حدیث دا دی امت خدا کا ذمہ وار ہے سنگ چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراغل و داغب صفتن کہ اللہ دا ذکر کری نپدی صفات ہو کہ اللہ دا نے ذکر کری دا پیغمبر چدے بناسی دشپے و دروازے و چلے و اباسی ذکر و اسکار بکی و تسبیح و سری و قجور و ڈکی بو سری و ختمون بکی و ذکر نہ بکی و نہ یو رزم د پیغمبر نہ داش نر ثابت او نر صحابہ و ندا ثابت تے چکم پدی دنیا کی نہ تمام مخلوقات نہ غور یا پیغمبر و یا داغ مر گری دی فضیلت تا و دی مرتبے تا حص سک نہ دی رسید لی او نہ بتا قیامت تروز پورے عگی تسکو رسی دا غی کار خوب دنیا کے داو مسئلہ بیان کا قرآن بیان کا، قرآن دنیا تا ورسو، دین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شپے او دروز بادشاہ تا او گدا تا، مالدار تا او غریب تا، زور اور تا او کمزوری تا ورسو. پا دی بانی که جہاد ضرورت راغی نطور راوالا، ٹوپک راوالا، جہادو کا زان دا پارا زار پا جہاد کے مخی کا وشتلو نخ وشتلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلو بچو تنویلی وی ولے ولے ستاسو نیکو وشتون کیو اسماعیل علیہ السلام پا غشی لندو بانی چرز دکے دار دنیا دا تماشی و دا نشو دغه دا پارا نا دا صرف دا دی دا پارا چی تاسو تب ضرورت راشی نگوار دا توری چلول زدکے پا اسبان سورلی زدکے مند زدکے پا ٹوپک پانی وشتل زدکے دی حصہ کی ترغیب للجہاد دے او زورن دا اغا خلقو تا چی اغی شیخی کولا پا دنیا کی او جہاد تے نا پاتے شو دا دی وجہ نا اول پا دی مثال کی واقعہ دا نوح علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام تا اشارہ کی. نوح علیہ السلام لنبے پیغمبرو چی دنیا تا اللہ رو لے گو دا غن رسو چی سور را غلیو دا غب بچو کی را غلیو. ابراہیم علیہ السلام دا اولو العظم ندویم پیغمبرو چی دے اللہ پا خپل دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے پیدا کو او دا دن رسو تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې سورہ پیغمبران را لنو دا د ابراهيم عليه السلام په اولاد نوح عليه السلام هم دول العظم نو ابراهيم عليه السلام هم دول العظم نو نو دا غي په اولاد کې موسی عليه السلام هم دغې نو نو عيسى عليه السلام هم دغې نو نو اخر کې محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم هم دغې نو. الله دې لوی شان ولې ذکر کړي ځکه چې په دنیا کې دې شرک مات کړی دی، د شرک اړې یې ختم کړی دی او د الله ر دین د رسول لپاره دی هر قسم قربانۍ ته غاړه یې خېده. پاغی کے با دعوت ہم و پاغی کے با دا قوم ہر صبر دا شکول حتیٰ کہ چی قوم نوح علیہ السلام پا گٹ ویشت دے دا کلی نے شڑل دے. نوح علیہ السلام لگ عمر خو نو او دا طول عمر پا دی تکلیف کے و پا دی مصیبتون کے و دا قوم دلاسا دا سی قوم سر بے خبر کولے مورخین ذکر کی چی عطاشن حدا دمی ہی دا غوینو تتگی ناس چی کلا با منگر دا وینی سا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو غور پلار سره مقابله، قوم سره مقابله، بادشاہ سره مقابله ورته وغردو کم کم امتحانات او تکلیفونه په غبا نه تیر شو، هر قسم جهاد تا غاړه کې خودا دی وجن الاول الله دا په مثال کې ذکر کړي. ولقد ارسلنا نوحا او یقینا لګلو مونږه نوح علیہ السلام خپل قوم ته و ابراہیم او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پل پلار تا و قوم تا نمرود تا ضرور خلقو تا دیو نهنیم سوا کالا تیر کرو در دیر وقت تیر کرو دیر لوی جهاد دا او دا بل و ابراهیم ابراهیم علیه صلات و سلام سخت دیر تیر کرو دی چه بادشاہ شپگ میاشت دا پر غرامو کیا لکر سواب کسو شاملے گیا نو لرگی روڑای ابراهیم پس وزولو کی علیه السلام نو هر چا بدا کوشش کو چې زبا دی غرت زما او پند لرګي بر ولمر دی د پاره چې په ثواب کې شامل شي. نو شپږ میاشتې شاهي تنظیم شو نه دا به سور لوی وره او دا غي د پاره په عجمو کې یو سړی چې تاغه ول مشوره ورکړه عجمیو زمونږ ملکونو یا به د ایران او یا به دغه علاقو مشوره ول ورکړي من جنیق جوړ کړي ذکر دی ور مسته به دې څنګه رسومږه خپل خورتلې نشو چې دی لاس خو نو نو سو وروي غرد زور هدم طاقت نشته اسنه چې په غاړه یو غردو دی واپس راو تختی مسکه غیته سپته او ابراهيم عليه السلام تختیدو ول نه دی نو من جنیق جوړ کو په غی کې خود او د اور مسته وردو سخت سوره وا په خوشي به یابان کې بچی پری خود او غی وته چغه وی اله من تکلنا یا ابراهيم ابراهيم په دې ځای کې مونږ چاته پری دی نه خو سوکشته دی نه ناری نشته او نه زنا نشته حتی که چه حیوانات هم پاگی زیکی نو پاوا که بچه تمارغان گرده دو بس صرف در زمزم اغاو بوی اغا لانوی اغا وقتی خب پده قضیه که دیره شو بیت الله لانوی جوڑو در بیت الله سر نیزدی در زمزم پا دی زیکی یو جا خداسی پورا ونم نوا سور بیم سی نکو اغی سر اپری خودو او پا تیلی که و سر لگی خجوری و سر لگی و با دی و سر بطکوری که پری خودو لار شا تا یو تنیدی کتی بی. او چې وندازي تورسي د نبي او توکاتو او مغی و توی حاجر وی اللہ را تا حکم کرده ده چی دی دا سپری دوی آو وی زدا بیازا بیا خوبا مخرخا جیزن لا یبیعون اللہ اللہ با منگا نخرابی اللہ با منگا نبربادی پا دی دیک یو تن و سر نشت دا انسانان نا یس شی و سر نشت دا حیوانات نا خوشی زنگل که دا قصی پاتی شو مکدا مکنو دا وستی دا نپا کی کوتاوا و نپا کی بلسو او دا غزی که غارم نو و ابراهیم دا تا تا پا مثال که دو کی دی نبیاوی و جعلنا فی ذریتهم النبوة والکتاب دو خبری ذکر کی او گردو منگا پا اولاد دے دوارو کی النبوة والکتاب نبوت سلسلہ دا نبوت والکتاب او سلسلہ دا کتاب نبوت دا اللہ را طرفنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راضی وحی راضی و خبری ہے نبی چاہتا ہوئی خبر ان کے دے سو خبری قوم پس دسن خبری دا اللہ دا کلام نا دا اللہ دا وحی نا دا اللہ خبر ہوتا کی ذکر دیتا نبوت ہوئی رسالت ستا ہوئی رسالت پیغام بھری چوتا ہوئی رسالت مانا دا چا پیغام رسول نو پیغمبرانو دا چا پیغام رسول تا اللہ دا بچا روڑا انبیاء ہوتا جبریل علیہ السلام اللہ بخپل پیغام جبریل لورکو نو جبریل علیہ السلام بدا عرش نرا روان شد سدت المنتحا نرا روان شد زمکی تا براو رسید او یو نبی تا بید اللہ خبر ورکو چهون داوالا تا دا اللہ نبی تا دا اللہ رسولی دا اللہ را طرف نرا لگلی شوی نو زم دا اللہ را طرف نرا لگلی شو دا پیغام والا نو نبی با ادری دا نو بیان بے شورو کو دا اللہ را پیغام بے مخلوق ترسون دقی تا تبلیغ وی دقی تا دعوت وی نبوتا اللہ وی دا سلسلہ دی دوار پا اولاد کی ما جاری وساتلا والکتاب او کتاب دا دو زیمہ وارے وی تا دا اللہ را طرف نا خبر ان کی مقرری اللہ دا اللہ خبر رسوا والکتاب نا کتاب دا صدا پارو دا قوم خو بس زدکی ام کنه نو دا سنه بیز زدکی دا با دا اللہ را کتاب نزدکی نو دا دو شیزون را روان شو فمنو هم محتدو پس بازی دا دین آغا سو کو چی لاری اموندا که آغا دا نوح علیہ السلام پا زمانه کیو که دا ابراهیم علیہ السلام پا زمانه کیو او که دا اسماعیل علیہ السلام پا زمانه کیو که دا عیسی علیہ السلام پا زمانه فمنو هم محتد و کثیر من هم فاسقون او زیاد دا دین اونا فرمانا ما تون کی دا اللہ دا حکم نو تون کی بخوا چه سور اکثریت تر شوی دے نا کفرو اغا شرکو فمنهم محتد بازے پکی دا سیو چه اغی ایمان روڑو او اغی سی لارو منتا اللہ وی دا سلسل دا نوح علیہ السلام دا زمانی نشورو آئے ابراہیم علیہ السلام پکی راغے اللہ ثم قفینا علی آثارهم برسولنا بیا پیدر پیرو لگل منگا دا غیب و نقش قدم بان اخپل پیغمبران علا آثارهم پا غیب سے دا غیب نخو باندے آثار و اثر نخو تاوی آثار قدیمہ چو تاوی دا غیب نخو پس اللہ وی منگا پیدر پیرو لگل اخپل پیغمبران یونا دوانا بشمار دا اللہ تا دا غیب تعداد خمالیم قرآن کی خود لگو انبیاء ذکر دے آخر کی وقف فینا بی عیسی ابن مریم او لگاو ما پا دی پسی عیسی زوید مریم دلگو مرو توم سخت تیرکتا دوم پا آخر کی اگا خبر اکریاو دعوتو اور سر جیحاد نور سوننو و آتیناہو الانجیل اللہ وی منگا ورکلو دا تخپ القانون انجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه او گردولیو منگا پزلونو دا اگا کسانو کی چه ده ده تابداری کلی وار افتن و رحمتن نرمی و رحمت پل میں اس کی لکه سان سو کیا دی حواریین اللہ حواریین تا حکم کو داغی پذلون کی داوا چولا چه ده ما پیغمبر بان ایمان رو لے پا ما بان ایمان رو لے سورت اہل عمران کی ردی وضاحت سر ذکر تیر شو یا سپید پوش خلق و ده مالدار و خلق و بچیو او طول عمر دین تا دق سزوانان را دانگلی جی او یا غریبانان خلقو تا کپڑی مپلی ویران کولی نو اغی و تا تیار شو اغی پا خپل منسکی یو بل سرده سوله که درونو نمخواگو رعفتا و رحمتا دا رعفتا و دا رحمتا و دا مینه دا پا دین سر رالا دا دا اللہ پا کلام و پا اللہ پا وحی سر رالا زکر عیسی علیہ السلام سرده اللہ کتابو نو بس اغیز دکو اغی پی ایمان روڑو پا هر میدان و مجلس کے بو سردہ زوانان و لکانو لارو چه قوم نپری خودو عیسیٰ علیہ السلام و سلام پا دی بانی پوشو دا اللہ سر مشورکی و اللہ و تاوی اعلانو که دیخ پلو مرگرو تا استا پا زی اوتن قربانیو کی تاولی اللہ سر نور پروگرام نشو کولی دا اللہ تا تا قربانی خی پا یو کمرہ کی تیرا گیر کو او دا ټول مرگری ور سر دی نو آغا ویدا سے سوک تا چی بھائی زما پا زی باندی دا اللہ را دین دا پاردان قربان کی وینا قربان کی دای تیار شغه وځه تیار مونږه به د مرګ نه تختو د کفر او د شرک نه راو تختیدو د مرګ نه خو نشو زه تختې دي دا خور دې د پاره به قبل مونږه چې د الله دین دنیا کې خور شي وی تاسو تنه به عیسی جوړ شي په داسې شکل وستا جوړ شي لکه عیسی علی السلام عیسی علی السلام الله جبرئیل علی السلام راو لګا غیبوت هغه چې دروازه کو لو کړنو بس کاته لکه وی دا دی وه عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغی پا خپل یقین بانی پانسی کو پسولے کو اغی پا میس کے اللہ و امام مینہ و محبت واچو دا مینہ و محبت دا عیسیٰ علیہ السلام سرا دا مینہ و محبت دا اللہ را دین سرا تکا دا اللہ دا نبی سرا مینہ دا اللہ سرا مینہ دا دا توحید سرا مینہ دا دا اللہ سرا مینہ دا دا پیغمبر سرا مینہ دا نوچے کم دا غطا بدارو اللہ وی دا اغی پا ظلون کی ما مینہ و رحمت واچو پاتشی او بلشی و رهبانیتا نبتدعوها تا شیخی و پیری کم دے نرالی و رهبانیتا تا بزان لشی تا شیخی و پیری راہب پیرتوی نو رهبانیتا پیریتوی شیخ شیخوڑت تر زان جوڑ کی او کینی چا تا پا کوٹا کی او یا پا سمستا کی او یا زان لداغی زان لپیرخانی دیو سمشتا په عیسایانو کې شته په یهودیانو کې شته زمونږ په دې امت کې شته دا هم چې څوک د هغې نه راغله زمونږ دې امت ته د هغې خو چونکې خپل کتابونه ویلي وو چې ته څه نه څه خبر وو د خپلو مشرانو د حالاتو د تاریخ ته نو بس په هغې کې دا رنګ موجود نو اسلام ته هم دا د هغې نه راغی و رهبانیت ابتدعوها الله وی دا شیخی او پیری ابتدعوها دا خو دوی د ځانه جوړه کړې ده اللہ وی ما کتبناها علیہم مونگ دانو فرس کری پا دیبانی مونگ پی دانو مقرر کری دانو پرس کری جتر زان شیخ جوڑ کا پڑکی وخا اگدی جامی واچا و یاد وڑا جامی واچا و یاد کاترن جامی جوڑی کا غٹ جامی دغا جوڑی کا او پی اسمس کی کین او ذکر کوا پاپ تک کتا یورد راک کارکی گا خلقو تا ذکر شیخی و پیری خودقی توی زان لبے حلقہ جوڑک لاو پیران و موریدان و بس نصرانیت ټول په دې پیره کې په دې شیخه کې مبتلا یا په غفلو کنيسو کې او یا به بار واته او ځان له بدقه څخه زینه جوړو و رهبانیت ان ابتدعوها په پلاني کې لیکي پلاني پیر دې او دا هغه بچ تر غر په سر د یو غونډې په سر د یو چت ځای په سر باندې به ځان له ودی جوړ کړو او په هغه کې بناس ذکر او اسکار به شروع خپل شاګردان بور سره و رهبانیت ابتدعوها نو یو اللہ وی دا دیر زانه جوک او دویم دا چی دا غی خیالی و نسات پا کار خدا و چی دیر زانه دین جوک چی دا زمونگ دین ده او پا دی ومونگ اللہ تا نزدیکی گو او سعید شو پا دی تا اللہ تا نزدیکی گو دا اللہ ذکر کوا و عبادت کوا خود با اللہ تا نزدیکی گی سعید چی تا یا وسیله زان لجوڑ رکنو سعید خو بیا خدا غی خیالو ساتا کنه نو پیر آغا چاہتا ہوئی چی ردر دنیا سر تعلق نہیں پیر پا حقیقت کی ہوئی زاہد آغا چاہتا چی دیر دنیا نا بالکل بے رغبت ہے دا تا تارک دنیا ہوئی دا دنیا پریخ دا و آخرت تا مخکڑ دا بیا خوستار بنگلی سر سا حق پاتے نشکن بیا خو تزان لباغو نمو جوڑا ہوگا نا بیا خو تزان لا جی دادو نمو جوڑا ہوگا نا زمونگ دا زمانی و زمونگ را دی ملک چی کم پیرانو و کم میاگانو و کم شیخانو لاغی حل لگو گو رہے گا نا سو کنو میا سو کو او چھ کم زیتا گو رہے دا غزمک رہے دا غزیداد چھ تا پیری او شیخی او پا آل رسول کی را روانے او پا میاگانو کی را روانے دا صداقی او دا وزیفی او دیتا سنگ اللہ سنسی دا سا گندو نخری دا خدا خلقو دا مال خیری دیو تا دیتا ناستی آل رسول خدا بزن مانی حرام کری پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن تا نوی چھ دا صداقی قجور او چھ تکڑا خلی تکڑا و تاوی کخن کخ تو کتو کبی مونږ وی آل رسول باندې دا د الله تر طرف نه منشي وی انت ځان ته لا میاسب به او ځان ته سید سی به دا شیخی او دا پیری چې تا دنیا پرې خو دا نو په کار دا لري چې تا کور دې د خټې اډوی دینه ته په دقه غار کې وخت راو نو بیا ستاد عمل سکی بیا خو چې کله سره سپین را دی نو بیا خو تلاس نه باسي او ګړې راو باسي دغه پیری ته چاو خو دا ورهبانیت نبت دعوه نه الله وی ما بنا و مقرر کړی د ځانې دین جوړ او چې جوړې کو نو بیا دا غي خیال مو نه ساتو بیا به مال تلاس نیو بیا پیرسه وو بیا غد پیر بغاړه ته جوړ سن والے اور رہبانی ادان تدعوها حدیث کرا دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی اورد ماتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی ابن مسعود قلت لبیک یا رسول اللہ ی مال آواز رکھو اے ابن مسعود وی ما وتوت لبیک یا رسول اللہ حاضرم حکم کوے سامر دے وی ما تے وچ خبر اور ان بنی اسرائیل افترقو علی 72 فرقہ دین مخ کے بنی اسرائیل پاغی کی دعا و یا ڈلے جوڑے شیوی دعا و یا فرقی جوڑے شیوی لم ینجو منہم الا ثلاث فرق پا دے کی دری ڈلے صرف آغی خلاص شیوی او دا نور ٹولی دا جہنم تا تلی دے و تبا شیوی دری ڈلے پاکی کب بچ شیوی دی وی طائفتن یو ہاں ڈلے وا چی قامت بین الملوک والجواب را اغی روات میدان تا او دا غی بادشاہان او دا غی زور او رو پا میانس کی او دری دو او چغ اکلا دا اللہ توحید بیانو نفقات لتل جبابرہ و سر جنگ شو روکو اغی و سر جنگ شو روکو ندیر دعوت کارو مکو لاولی چغ اوال دا اللہ رو احدادیت جبابرہ و زور او رو خلق و بادشاہانو اغی و سر جگر شو روکتا لکہ تاسو کلا نا وابیان شوی تاسو کلا پیدا شوی بیدین شوی نو بس یغی و سر جگر شو روکن نو فقتلت و صبرت فنجت نو دا دل و جل شو او دا دل دی صبر رک و قتل بانی لکه پا قتل بانی صبر دا تو لکی لوی صبر دی فنجت نو دی نجاتو منتا و دا لال جنت فقامت طائفت منهم نو پاسی دا یو بل دل دینا چه یغی جهاد چل ول او جهاد طاقت نو فقامت بین الملوک والجبابر دیو مدریدو دا دقی بادشاہان و جبابرو پا میانس کی ادریدو دا اللہ توحید شروع کو دعوت کار شروع کو فقتلت و قطعت بالمناشیر ندام اوجلی شو او پس مکہ کی بیخاخ کو عرب والا پسر کی خودا پارو بانی پریکلو فصبرت اغی صبرو کو فنجت ندیم نجاتو مندو دا صرف دعیانو دا اللہ دین وی بیانو و طائفتن او یو بلڑا لوا چه غی نر دعوت کارو او دا جہاد اخو سوال نه پیدا کی زکر جہاد خلوم بے مرتبہ دا نو جہاد ام نشو کولے تور ام نشو چلو لے دا شیخ بابا نوسیو اغی تور ام نشو چلو لے او حق ام نشو بیانو لے طاقت نونو بازی باکی دا سیدہ مزوبانو فلحقت بالجبال دا ڈل لاڑ غرونتا فتعبدت وترهبت الت عبادت شروع کرو او پیری شروع کرو دا پا بنی اسرائیلو کی دا دری ڈلی وی چی دا خلاص شو دین جاتو من تو خلاص شوی دری والا دی جنت تا بڑیر خلق دی خو پوچھا تو سرگو بسوک دی دارون بیر ڈلا چی غی دوالا کارو کرو جہاد اومکو اور دعوت کاری اومکو ورپسې دویم مرتبه دې بل ډلې چې دایان دې په دنیا کې د الله حق ورسو که عربو ته او که عجمو ته او که پښتنو ته او که پنجابیانو ته شروع یو کړله حتی که چې قوم سره په دې کې متفق نشو یو وجل او دا بل ډلې شیخانو پیرانو د بنی اسرائیلو کې جوړ شو نو دیم نجات مونته بچا ته څه تکلیف نه رسو شیخ فرید او خلپټه بهتري د ځان لپاره غارونه کې ناستو وظیفه یې پخکړې وي او بس هغې وي دا زمونږ د الله د نزدېکت لپاره یو طریقه ده ځکه چې جهاد نشو کولې دعوت نشو چلولې مونږ به نور څه کوو وي دا درې ډلې پکې خلاصې شوې د دوو یا ډلو نه دا درې خلاصې شوې نور ټول لاړه تباه برباد شو دا ورهبانیت ان ابتدعوها د هغه وخت نه شروع دي ښه الله وي دا هغې د ځانه جوړ کړې ما خو به نه و پرس کړي خو هغې په ځان باندې دا پرس کړه چې مونږ جهاد نشو کولې او دعوت نشو کولې راځئ غر ته ولاړ شو او دې خلکو نه به ځان ډډې ته کو دین په دې کلو کې نه پرېږدي دا پیری او شیخی دا غزه نه را روانه ده. نن چې دا شیخی او پیری کوي نو دا سړی نه مجاهد کې دی شي او نه داعی کې دی شي، بلکې د کید یهودیت هغه رنگ را روان دی. نو بس د دې ځان له خوشاله تصویر اول او ذکر کوا پټکی وه غټه جامې واچو دا وړه او مریدان بدر سره قسمه قسم خوراکونه کوا دغه هپک ډیری دا پیری دا غزه نه را روانه درا درې مډل ده. په اسلام کې وی دی اجازه شتا او کلا آغا وقت کی اجازت تے چ عند فساد الزمان، زمانہ نہ فاسدی کی خو خلق فاسد شی، بیا تا خواتا سوک نہ راضی، کلمہ سوک نہ ہوئی، منز او دس نہ کئی، اللہ نہ پیجنی، دا اللہ نم دا غیر مت چ توا نوری، آ ٹول بے حیائی دا او شرک تے او کفر دے او قتل ہے اور دنیا پا حرام و حلال ہے سا فرق نشتا تمیز نشتا خو بس لگیا دی. لہذا پا دا سے وقت کی بوی تو دا خلق و نظان ڈڑی تکی و دا اللہ عبادت کوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیلی پا دا زمانہ کیا غصو غور دے چی زان لچتے او کنڈک گٹی ساتی و دا غر پسر تیوسی پل رب یادی و دا غی عبادت کی. بس دا شیخیش تر خدا چی تا پاخر کی راغلی دا اس خو لار شیخیا وخنن دا اللہ بندہ اس خو ملکون آباد دی پا اسلام باندے و پا قرآن باندے و پا دعوت باندے و پا جہاد باندے. اب انشاءاللہ چی عباد بھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکل امت رہبانیہ، پیغمبر وی دا ہر امت دا پارزان لیو شیخی و پیری و رہبانیت ہذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ. پدی کہ دانشتہ جتا پا غار کے او پا کوٹا کے او پا کنیسہ کے او پا گرجہ کے کین او ذکرون شورو کا او پا جماعت کے دا دے امت پیری او شیخی غصدہ الجہاد فی سبیل اللہ کی تور راواله او د الله په لار کې جنگيګا مری خو باسم یو دل مری. نو داسا کستان په میدان د جنگ کې وته نو خبر نه. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ خواته سره راغی جاءه رجل وقال اسني وتوي ما توصيتك. ابو سعید وتوي سالت عما سالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانه د داسې خبرې تاسو کو چې د دې تاسو ما د پیغمبر نه کړو تپوسته کړه و ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو یا رسول الله ما ته وصیت وکړه. نبی ګور اوسی کوي تقوا الله، زتا ته وصیت کوم چې د الله نو یریګا به تقوا الله فانه راس کل شی، زکه چې دا سر د هر یو شی دی. هر نیک عمل چې باغی کې تقوا نه نو هغه عمل نه دی ګوره. او دویمه خبره وته کیو علیک بالجهاد، وی تابانه لازم دی چې تور راواله او چې څنګه ته لاړ شه جهاد لا، زکه فإنه رهبانية الإسلام، زکه زمونږ دین اسلام شیخی او پیری هغه تر راغست دی په میدان کې دشمن سره جنگی دی. وعليك بذكر الله وتلاوه القرآن، او پتا باندې لازم دی مقه برتای کنه دور جتا نو چې دغه لنی تلی او په کلی کې د الله ذکر کوا د قرآن تلاوت کوا. فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، دا پستا په اسمان کې روحي دا تلاوت تا قرآن او ذکر دا اللہ او پزمکا با داستا ذکری دا بستا ذکری پا دیزمکا بس اللہ یا دوا او قرآن وای دینا بہتر خبر بلا نشتا. خودن بے خبر گو رعلے کا بالجہاد، زان جہاد تا تیار کا دار دین اسلام رہبانیت تے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دی منگ یورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریعہ کے لادو جہاد لا نچو واپس ردن یوزے ماولی دو غارو چینوا او بوی پکی وی زما لره لاره هیر دی غار کې دل د خپل آرام ناس او دا وبد سکلو چاپیر ګرځي دا واخه ماخه دی خړې لکه سارو او دا کم دی تر وانی واپس وی زما په لکه دا رال وی مرګرو زمې مو وی او چې څنګه راو رسیدو مدینه ته نی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر او کړه چې یا رسول الله زما ذهن ته دا خبر راغلی ولته می غارو لیدو او سره چینوا وی ما وی چې بس یخه چینره او دلته پریو دا او دا الله ذکر بکې او دلته به دوره سو شینکی من کې غر کې ملاوی کی دا بخره او دا به ور پس کی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه شو ماته وی چې انی لم ابعث لا بالیهودیت ولا بالنصرانیه. یاد سات ابو ماما ما پیجنی زو دنیا ته الله د یهودیت ته پاره او د نصرانیت ته پاره نیم را لګلې. یهودیان په خوا ختم شوی دی، نصارا په خوا ختم شوی دی، دا داغی کارو چې سمستو تبوات او په غارونو کې بناستو انما بعثت زرا لگل شویما بالحنیفیت السمحة قداس دین مانے جاگا بالکل صفا ستر دے دا غی دا مشرکانو سر حس تعلق نشتا پا غی کے دا مشرکانو سر بائیکاٹ او تاوی دا یاد ساتا دا دین اسلام قلا کتانی لی دلی نواغ جہاد فی سبیل اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی لمقام احدکم فی الصف ویستاسو دے یوتن ودری دل پا سب کی پا جمع سر دا خیر من صلاته 60 سنہ یو سڑے زان لپکور کی لگیا دے پا غار کی لگیا دے پا گرجا کی لگیا دے پا جماعت کی لگیا دے غل زان لچتا موسکش پیتا کالا دے عبادتو کو او بل طرف تا یو تن دے چاگا پا سب کی یو رس شامل شو پیغمبر وی دا سڑے دا دیش پیتا ہوا کالو دے عبادت نغورد دے امت کی دانشتا دے امت تا پار اصل شے دار رہبانیت زما دا امت پیغمبر وی اغدار چی تر روال و جہاد کو د بنی اسرائیل درې فرقې خلاصې شوې اخیره پکې دا شیخان او پیران او پیغمبر وته مونږ يهوديان نه یو مونږ نسوارا نه یو او نه ما دنیا ته يهوديت او نصرانيت راوړلې ما اسلام راوړلې او په اسلام کې زمونږ شیخي او پیری دادا چې د الله په لار کې بوزو جهاد فی سبیل الله وکړه ورهبانیت ان ابتدعوها دا پیری دا خو دې ځنه جوړ کړې و ما کتب نه حاله اللہ وی منگا نو پرس کڑی با دیبانی لبتغا اردوان اللہ مگر لٹول در زادا اللہ فما راعوها حق رعایتها پس دی یہودو نسواراو خیالو نسات داغی حق رعایتها مناسب خیال داغی چی سنگ پکارو چی اللہ ترنیز دیکس ذریعہ تاو گردو لے چی زبا ذکر کوما و اسکار بکوما و دلتا بناستی ما دنیا سر با تعلق نساتا ما دیا و سر اولی تعلق ساتی ہیں یا ولی دا مالدارو سره ناس پاتی یا ولی ستا خوال اغی رازی و اغی لوزیفه ورکی او اغی دلا جیب ڈکی وزکٹ کی او پا جاکٹ کی ربیا دو درس جیبون جوکلی دی دیتا پا کی بیا سا ضرورت تے بس دا اللہ رضا لٹے نو دا اغی پورا لحاظ بیاو گا کنا چکم تارکو دنیا دے نو پا صحاباو کیو گورا پا تابعینو کیو گورا پا شاہان برا لو اغی تا بیمینتو نکول اغی بارو دا بینا چی دا سوک نہ بے داغی سر تعلق ساتھ ولی داغی تعلق تا اللہ سر و داخرت سر فآتین الذین آمنوا منہم اللہ وی ورک منگا غا کسانو تا چیمان راوڑو ددین اجرہم اجر ددی و کثیر منہم فاسقون او زیاد ددین اونا فرمانا او ما تون کی دا اللہ دا حکم ولقد ارسلنا نوحا و ابراہیما یقن لے گلو منگا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب او گرزولیو منگا پا بچو پا اولاد ددی کی نبوت او کتاب او فمنہم مہتد بازر دینا غسوکو چلاریو مندا پا ہدایت پس روان شو وکثیر منہم فاسقون او زیاد ددین اونا فرمانا ثم قفینا علی آثارہم بیا اللہ وی پیدر پی منگا اولی گل ددی پسی برسولنا خپل پیغمبران پا نقش قدم و پا نخور دی پسی خپل پیغمبران وقفینا بی عیسی بن مریم او بیا می ور پسی که عیسی زوید مریم و آتیناه الانجیل او ور میکو دتا انجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه او گرزو لمنگا پذرون داغ کسانو کی چی دتا بداری کری و رعفتا و رحمتا نرمی و رحمت و رهبانیتا ابتدعوها او دا شیخی او پیری ابتدعوها دی دزان جوڑا کڑی و ما کتبناها علیهم نو فرس کڑی مونگا نو فرس کڑی مونگا دا پا دی بانده لبتغا اردوان اللہ مگر مونگا فرس کڑی و پاغی بانی طلب در ازاد اللہ لٹونا در ازاد اللہ فما رعوها حق رعایتها نو دی خیال نساتو د دې ابتغاء مناسب خیال ساتل لاغي یا دې خیال نو ساتو د دغه شیخه او پیره مناسب خیال ساتل داغي فاتین الذين امنوا منهم اجرهم پس ورک مونږه کسانو ته چې ایمان راوړو د دین اجر د دې وکثیر منهم فاسقون او زیاد د دینونو نافرمانه